प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। गणित का सही संदर्भ। प्रिय प्रिंसिपल, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो प्रिंसिपल की बजाय गणित टीचर के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। हर प्रिंसिपल को अपने शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। गणित एक अजीब विषय है। गणित एक तरह का औजार, एक सहायक है, पर साथ में गणित एक विषय भी है। वैसे भाषा भी एक सहायक है, पर साहित्य और कविता ने भाषा को जीवन प्रदान किया है। भाषा खुद अपने आप में महज व्याकरण है। भाषा की आत्मा किसी कहानी या कविता में ही प्रकट होती है। इसीलिए मैं गणित को अजीब कहता हूँ, क्योंकि वो व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं है। गणित की अपनी कोई आत्मा नहीं होती है। गणित को असली जीवन में उपयोग करने पर ही उसकी आत्मा प्रकट होती है। यह दुख की बात है कि हमारे पाठ्यक्रम में गणित का जीवन में वास्तविक उपयोग बिल्कुल नदारद है। इसी वजह से दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे गणित से घृणा करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में गणित को एक औजार जैसे पेश किया जाता जिसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अगर हिंदी और इंग्लिश की केवल व्याकरण पढ़ाई जाती और दिन भर बच्चे संज्ञा विशेषण और क्रिया का अभ्यास करते तो वे जल्दी ही ऊब जाते। तब बच्चे भाषा से भी घृणा करने लगते। अक्सर ऐसे प्रश्न 2x + 4y = 100 का उत्तर देना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, पर अगर इस प्रश्न को शब्दों में पेश किया जाए, राहुल की दुगनी उम्र और विपिन की चौगुनी उम्र का योग 100 है, तब बच्चे उसका रिश्ता वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे और उसका मतलब समझ पाएंगे। मुझे हमेशा इस तरह के प्रश्न अच्छे लगे हैं। गणित के प्रश्नों को कागज़ पर हल किया जाता है। वर्तमान में स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं, पर वहाँ भी उपकरणों के उपयोग के कारण गणित महज एक औजार बन के रह गई है और उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहा है। गणित टीचर द्वारा बच्चों को क्लास से बाहर कहीं ले जाने की संभावना कम है। जब तक गणित कागज़ पेंसिल और गणित प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी, तब तक बच्चे इस विषय से घृणा करते रहेंगे। मेरी मित्र झरना डे एक गणित की टीचर हैं। उनके अनुसार गणित हर जगह मौजूद है, फिर हम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर क्यों नहीं ले जाते हैं? कार में सफ़र करते हुए कार की स्पीड, कबाड़ी वाले को पुराने अखबार बेचते हुए या फिर कुछ भी खरीदते हुए हम लगातार गणित के सवाल हल करते हैं। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। आयतन वॉल्यूम का परिचय करते समय बच्चों को सिलेंडर बेलन का आयतन सिखाया जाता है। इसके लिए टीचर बच्चों को एक बेलनाकार पानी की टंकी दिखाने क्यों नहीं ले जाता? आजकल लगभग सभी पानी की टंकियां बेलनाकार होती हैं। बच्चे दर्जी के लंबाई मापने वाले टेप से पानी की टंकी का घेरा और ऊंचाई नाप सकते हैं और फिर एक सरल से सूत्र से टंकी में भरे पानी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। मैंने दफ्तर में अपने एक सहकर्मी से सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला पूछा, पर वो उसका सही जवाब नहीं दे पाई। इसका उत्तर बहुत साफ है। स्कूल में उनकी गणित टीचर फॉर्मूलों में आत्मा फूंकने में असफल रही होंगी। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई और मापने के पाठ में शायद ही कोई गणित का शिक्षक बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाता हो। अगर बच्चे खेल के मैदान का क्षेत्रफल नापते या फिर अपनी कक्षा का क्षेत्रफल नापते तो वह बहुत कुछ समझ पाते। आपको ट्रिग्नोमेट्री में दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उदाहरण शायद अभी भी याद हो। दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी होती है। आपको दीवार से सीढ़ी की दूरी और कोण पता होता है। फिर आपको एक सूत्र का उपयोग कर सीढ़ी की ऊंचाई मालूम करनी होती है। किसी भी स्कूल में सीढ़ी आसानी से मिल जाएगी। आप सीढ़ी को दीवार के सहारे खड़ा करें, एक वास्तविक समस्या पैदा करें और फिर उसका हल निकालें। इसका नतीजा होगा कि आपके छात्र फॉर्मूला ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हमें इसी तरह के अन्य अभ्यास भी करने चाहिए, जैसे बिल्डिंग या पेड़ों की ऊंचाई नापना। इस अभ्यास को कागज़ पर करने की बजाय उसे वास्तविक परिस्थितियों में करें। CBSE द्वारा मूल्यांकन के तरीके का यह अंश प्रस्तुत करने योग्य है। अक्सर हम छात्रों का मूल्यांकन परीक्षा के अंकों के आधार पर करते हैं। छात्रों के प्रयास, प्रदर्शन, सीखने के रवैये, रोज़मर्रा की जिंदगी में सीखे ज्ञान का उपयोग आदि आधारों पर। कितने सृजनात्मक तरीके से उन्होंने इन तकनीकों का उपयोग किया और सिद्धांतों को कितने समीक्षात्मक नज़रिए से देखा, हम इन बातों का मूल्यांकन नहीं करते। CBSE के इन सुझावों को हम आयतन या क्षेत्रफल वाले प्रयोगों के साथ बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए बच्चों को सिर्फ एक नापने वाली टेप की ज़रूरत होगी। रोज़मर्रा की व्यावहारिक परिस्थितियों में ज्ञान को उपयोग कर पाने की क्षमता का यह टेस्ट होगा। इस मूल्यांकन को हम सीढ़ी के प्रयोग से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रयोगों से बिना लिखित परीक्षा लिए हम बच्चों का मूल्यांकन कर पाएंगे। जहाँ तक सीढ़ी की बात है, उसे स्कूल के एक कोने में स्थायी रूप से रखा जा सकता है। रोज़ सीढ़ी की ऊँचाई और कोण को बदला जा सकता है, जिससे बच्चे नई समस्याएं हल कर सकें। स्कूल की इमारत को गणित सीखने के लिए कई अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड नाम की पुस्तक में कबीर वाजपेयी ने स्कूल की जगह को सीखने के लिए इस्तेमाल करने के अनेकों उदाहरण दिए हैं। मैंने उनका जिक्र एक अन्य अध्याय में किया है। गणित में अलग अलग स्पीड से चलने वाली दो कारों ए और बी जैसे प्रश्न का स्कूल के मैदान में दो साइकिल्स लेकर वाकई प्रैक्टिकल किया जा सकता है। गणित के क्षेत्र में कई अन्य समस्याओं का भी इसी प्रकार प्रैक्टिकल हल निकाला जा सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक ऑडिट प्रोग्राम है, जिसमें स्कूल में बच्चों को कुल पानी की खपत मालूम करनी पड़ती है। कितने लीटर पानी खर्च हुआ, यह जानना आसान था क्योंकि उसका उल्लेख पानी के बिल में था। परंतु घास के मैदान में लगे स्प्रिंकलर ने कितना पानी खर्च किया, यह चुनौती भरा काम था क्योंकि स्प्रिंकलर जमीन के नीचे धंसे पंप से जुड़े थे। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया। एक बाल्टी का आयतन नापा जो 20 लीटर निकला, फिर ज़मीन में धंसे पंप को चलाया और उससे निकलने वाले पानी को बाल्टी में भरा। बाल्टी भरने में केवल 30 सेकंड लगे। उस समय को नोट किया, 30 सेकंड में 20 लीटर पानी, तो एक मिनट में 40 लीटर पानी आएगा। अब स्प्रिंकलर से निकलने वाले पानी के लिए हमें स्प्रिंकलर कितने समय चला, बस यह जानने की ज़रूरत थी। इस प्रयोग को देश के हज़ारों स्कूलों में दोहराया गया। इस प्रयोग को बच्चे भूलेंगे नहीं, यह उन्हें जीवन भर याद रहेगा। गणित के संदर्भ में ताश, व्यापार और अन्य खेलों के लाभ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वाकई में ऐसे खेल गणित में बच्चों की रुचि जगाने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे सैकड़ों अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमें गणित की आत्मा को वापस लाना है और उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ना चाहिए। इसके लिए बच्चे दैनिक जीवन की चीज़ों से गणित के प्रयोग करें। अगर हम ध्यान से सोचें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसी कठिन अवधारणाओं को भी हम मज़ेदार तरीकों से सिखा पाएंगे।